بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم، واليوم قصة نبي الله يوسف عليه السلام. يوسف هو ابن نبي الله يعقوب عليه السلام. أسمع بيرك كسدي. قصص القرآن الكريم لتلي. وجاء قصة النبي يوسف عليه السلام كي. قصة نبي الله يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام كي. ابن نبي الله يعقوب عليه السلام. يعني يعقوب بره. نبي الله يعقوب كي إسحاق بري، نبي الله إسحاق، نبي الله إبراهيم خليل الرحمن بري. فربنا سبحانه وتعالى نبي الله يعقوب هي بر 12 ركيكي بر 12 كي من ضمنهم ني يوسف ني نبي الله يوسف تيكو سوي يوسف تيمين ناي كراوري. Izan Saudi ke pura kore gene Yusuf berde men na gene kere Yusuf te koso gene Yusuf te men na niye o atna shar ke Nabi Allah Yaqub bur Nabi Allah Yaqub bur o ke darre Yusuf go men na ki Saudi gere men nay berde koso ni gay men na ki bur ko yara sokora faim ngene ber sokora kabra ngene ber sokora baago torger sen ngene abada ina so baago kede gale ziyadar hero ora kede ne qabele ngene bamme ngene torwor biyanne abada ni lakin bur wo ko jaa kede gale re ki ziyadar kede gale faare ngene tujur biya kena korsen ni lakin burkoy akurega nena suba tuyi burki ture men naise ture er ziyadar kene gade ke nena gena bagu nom gena kef gena ga tuwa saudi tigina re kere abu tigina re kere o ar ane o akure tigina re ture mbega sede abdo daliri nyawa men nakara te ino kiri ziarar tura ziarar ke gare gene burki arba tu wir ke gare ge ba tu wit tu tu wir do so kota bele ne so ba tu gi majal ko burwa ko ke gare ge kelar biere ba tu gi ber bor ko ye bor ko ye biere ba tu gi ber bor ko ye bigi tan nar ne ke garon izam bigi kasare ne so lamman akhugu min naki te du keren hasud awda hasud ne amma nabi allah yusuf alayhi salam tamam beriti kodo bero men nay te kodo yo lakin ba war ke digare amma fil mustaqbal ge rabbana subhanahu wa ta'ala nabi allah yusuf ki yani rabbana subhanahu wa ta'ala daraja ne ki deni ilim ga ke ki hikma ga ke ki izza ga ke ki rabbana rakkar me ngina nanere lakin takrim ber daiman do ربنا روك الرميني لاني جنني أو تكرمني مباشرة دو إيه نجرو سبب نكتف مهنا نكتف امتحان نكتف ابتلاء نكتف جاء ابتلاء دورة بعد أو آينة يعني مصيبة دورة آينة نجين إكرام كسر جرو جاء سلار فتنة نك حصل كيا جنة مهنا نك حصل كيا جنة دعانة حصل كيا جنة نكيا جاء gagado karegra sabrina aina sabr do sornega u dora takrim kesere nabi allah yusuf alayhi salam ba war kede gare nya kwai faim ga faim gene kabra ga kabra gene zeki ga zeki gene ba wa kede gare gene ba war ga ber kede gare gene lakin ke ba agar burki yer kede gare gere burger tu yurdu ba wa tor do sa ne gero ga akho go koyge ba go bor koyge nom ngene kera burki bari ka sare kera burki ba ko kinner ya kay ne regene ne halal dana jo do ndlo ne kasare re nyaare men nay er men na badoru gimbayina ruyaki ruyaki edaguru urteyiru mar ekure turunga sawodi abdo ne kagare keberdo eger kaga sujuri ne keki ti ajippi marwa nyamen ni goy nyamen na edaguru urteyiru mar sagodi gine gidamogor kagare sujuri ne keki tekirni kiti abu agar bogina ba okerti ba e ay ndo gine ay ndo e edor urteyiru mar sagodi gine ra kaga ke yir sujuri ne ki ba tiki dayo bog Quran ne gine إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين باغوغي ونبي شك ما ربنا ركيك إلم غاكيك تاويل بوي روياكي غاكيك يغنك بورغن ياغي ساغي تو كده غارارو برغا تيني بي يوري لنك ده غاري تيكي ki nyaare bi courage bi ne ki kiyega ba war ki te ku wora ba gore non ne ti ta sere ki ni ki dai obogne soere ba ge lamman buru wora bar ki kidan ne ge buru gi air dana ti mina orki gore mina takido siere re gore yaani age izan nubuwa ge Rabbana subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim nuki ke Ibrahim burgo Ismail nuki ke Ismail kada burgo Ishaq nuki ke burgo Ishaq da kada Yaqub nuki ke ima Yaqub burgo Yusuf Rabbana subhanahu wa ta'ala kada nubuwa Yusuf tuki den aywa Yusuf ki sagitor Rabbana subhanahu wa ta'ala daraja ne kiden yega gini ruya ki sagitor Rabbana subhanahu wa ta'ala tini kiden iri lakin irurti kidiki sagitor ani bigir kidaro wala balwar imtihan duni akye dure kiliki kudo nabi la yaqub negni ki rabbana subhanahu wa ta'ala fadlu go nema go goy ergunaro bagnaro abdo kikido ni rabbana subhanahu wa ta'ala fadl ki negey den neso barinar ayne ki tinar ayne ki akway gine beginor lakin bariki akhwan gena nara akure ga taktu bargi ayegene bonogti quran ne gene qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin bariki taktu bonogni akhoroge busena bonogogo udara yagno kaga gene akke tafsir ki fahime gene gene ne berna ayna tura men nayr arab ar fadul kiso ko kidigina re kayt kirna ne gari kayt ki bi mana non ne kayt ki bi mana ga adawar hasatto yani er nawro muhawala nawro kay kayti nesu ru ya kana ki akwaire akhwan ngano ga bona wagin wa kadhalika yajtabika rabbuk rabbana subhanahu wa ta'ala na ikhtarini dani gini wa yuallimuka min ta'wil al ahadith ربنا إلهم نجي دني غني ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ربنا سبحانه وتعالى أردنار تبا عنو إبراهيم دو أرغنو إبراهيم دو كيكي أرغنو غوي إسحاق دو كيكي ربنا سبحانه وتعالى نعمة غوي آل يعقوب هرك كيكي يعقوب آل غو أسرة غو كريبر وأبوه كريبر النار نجي دني غو ربنا الفضل نجي دني جاهزين دايجن لكن قصة غنوكي اسو ايت واني اخواني غنوكا داري او بنو كاتمين غني نبي الله يعقوب عليه السلام برغو روي اغي اكي اغي اغي ار برغي اري تيني اغي اغي اغي دانا را زيادار كري غالي تي كير اهتمام غا دانا را زيادار تيري تي كير دانا را زيادار قربي تيري تي لكن نبي الله يعقوب برغو غوي اخوان يوسف كي غينا قران غولي اخوان يوسف كي كا وكا حسد كا زن سوغا حسد كا تدوناوغا باري مسل يعني ار باري سيغي برنا باري كواي كسغا كذبتو افترار كوا سيغاغي او بغا اصلي كبيره غوين Oke kira nai. Oke Ben Israel geri ke. Ben Israel geber. Apa gaya bagui? Kisando. Ben Israelin ber. Kuaga. Kuasega. Kianaga. Zansuga. Tika soko. O Ben Ben Aram Israel deki dan nakai Ben Israel dewa gini. Oke ye. Israelin gera temen nani tebe kide ga. Ber ekore ge ma saka Ben Israelin do kiri. O gui Ben Israelin ga derde. O gui nebiru. O iman u iman sadiq tu. O iror ke digale na te du iman kiriru. O ke barrai. O ber ku ya ma majuriti abu ge. Ko aga ko asega iftira ga ke zibka ke kasokko. Ben Adam rabbana subhanahu wa ta'ala khalqi gere ga dari Ben Israel de wegnio. Ikhwa Yusuf ki kenno tigini. Ber dar sere irino kerni. Rino bu berkirni ngin ni agini murki tuure min nice ba tu gina koise ba ge bare fadale sele troor ki denne so gine hammo gor ki denne umi ay na magrebi ere yegi murki ba tu gi tu kastay kala murki dara jago murdo ba warbe ishirange so berdo tebere kala ba ber sa to burgi ke digi biere dukin na yini ne ki halati ba amber ka or ka gine ne so ber ke oso ko ba ka biere ye tu ga bur wotli ka biere ye ber za to ka zulum do ude ye o bo do ine so barki lazim tu hal ne jo da kordang do ne ki quran ne ini id qalu la yusuf wa akhu uhabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dalalin mubin yusuf tu koso ko ber da men na garo ke ber ba tu te dum kor ki gari tu o sa wodi tigina re o kenu tigina re o ar er sa ko tanga de tigiri tu tu kere o ke su yiki diga re gini ba tu gigi kor halat ko ina gini kor ke or ke gini gini ber aslan o gi ber nya go ga dare gi ber nya der gre min na ge da na kra ga ba ga min na ge ziyara ta gini ne la no te ine yo kere nya der gre mari gi ziyarar ihtimam kayni lelano ina yagare kere nyander gre begay gini yogi ziyarar ihtimam kayni lelano burga darariyo lakin ber tafsir kir kana fasir gi nuru tu e kurati diga men nagin ner no gudet kana kurati diga roy tib nyaber menni wo kana te ino gui kete de ino hu ina san negro nyagoi nyagoi menni go gui deir tebene tanne kibine abdo ne giru nya akore goy teina e giru ge nakotin fala budda farga ki kana ber no gunuru ma tu gun zalim me garri ta kore ka ur ka gine yin tayib masala ki nu tere hille dar gine ber ma tu gi ka ur ka gine ne so u e mi gita yin ne khatar ka gine go lazim halal ne ju darara masala ki hille darara tu ga ba tu gi daraja ko bur ko jir kin gale ki tan ner te kati ulong dro gni tib no te gina helle nani ni di gni yusuf ki no na na ni le quran ne ni uqtulu yusuf wa itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin suya ni yusuf bi gidi gni yusuf ki nori bur men na go rabbana subhanahu wa ta'ala ru ya roga tanare ba gor ga kor ke gale te du yurru ba ko turgir enne abadan do burkiya ini ya halal erge de da yona su nidigini tay nidigiru unni dogni ni do de joyir ke o uje hikina keslo orgar gan nidi dar orga sari uje hikina keslo ne do de distre da digini uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan u bara de digini ni yakhlu lakum wajhu abikum udo khalas yusuf yogni ne tu gage khalas burgo ko yenna til naso turgo warti sigini tayib wa takunu min ba'di qauman salihin tayib ana oya o ni bigiro ogni ning ma ayu qatal nafas ki ma jerime di sokko bigiri jerime tayib nyaaki jerime na ko akiri nyaamen na ba gor ke digare berga ba o ke digare ki jerime do tayib nda sandu ni di unni ding sambati non na dare akki akke sayro ما مشكلة مشكلة نقرا كني أوني نرى كذن توبينه استغفر كنه سا ربنا يا رب رجع سامينه يا رب ربنا كه كذو كني نه تودي ذاتي توبي جدارة إرور جبلي تيجي نكنا كه تودي ذاتو وصالي هن تيجي نبي بور تيجي نه أبراهيم كدارا يا قايرة تسبلي تاي لون نكنا كه أوعي إما أوني نجني كذو كني نه أي توبي جدارة وصالي هن يدري إذا ذاتو توبي جدارة وساق جدارو إبادة الله صالي هن جدارة نسي إذن كي تخيل شيطان كي تبرير أغنيه أغنيه إنيه إيه كسوه توبيه ناسو إيه ذاته وصالحين كدرن إليه كي غرور شيطان كي نون لغنه وصالحين كي نتكينا إما وجرمي نيري خطو تيه تبري طيب أغنيه أو دور جوهير داي دي داسان دي أشان نون نتونيا bigi di don ba tuwi kegi ida tuti skarogni berne no ginara ya khwana aribi bo ni do woro do de garde o weni bayi ga indo e boror barte sendi bagare tar tar di go de unigo khalasi u haingo garde o keni nga nyakin tebere kide keni taru ko nu nesu tuma tuir ni do woro or garde nga tebere kide kagi قران نه اگینه قال قائل منهم بردردا نير كيناري رينو كار كانا ايزن رينو اول گني اگینه اقتلوه نيو كزوني اگینه او اطرحوه ارضا دبره ديسبا جوير دبا دايوگن او دا بردر گرا منو منا دينه گو جينره لا لا ني بو گو اگيني گي منا جيري مي اكو سي اداي نسو ما تو ني دورو توي كا رو كان دگينه ني كي كره راك رواك ريغاروس kada jirme kiwa mena akoli se obdo ina so ber toy de dawaro er bawa idra ra kan ken kwar ke suri mushkila ti to e do re bar ti de ko idigni qala qailun minhu la taqtulu yusuf yusuf ni bo woni e no tare wa alquhu fi ghayabati aljub bagna ra garde o wene to jardo wene ke o wene ke garde bi de bi ya no e baba do re ti de ko يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وبرا ديغني ني اوغوي ويني كاغاره باغي بيته بلا ني نياكي داكي ني نيا كواغي ني من نانا كبراكي ني واكنا كيري وينسو بربا كيري واغني كيرونا داباني غا نيدي غا نيا غوشي ري غا دار غري كاري تكين جي داي غربي الا بارينو اي توي بيغي دي كه كانا نيا باغو كيري باغو نبي يعقوب برنبي لا يوسف kana men nayna kana nebi tayo okay akaba sere shaurete o sawodi ma abu be na koy nabi la yaqub burike ta figite era yu koyare bari yu kegese rine yu kegese do rabbana subhanahu wa ta'ala alquran do ko gor nidi da sibe nibi ne ba war kede ali au do de distal joye ber ber de mena di toki ni boru do da barti de koydi barti de koydin ki da kasoro nyamin na ko bodore o go wene ga akin tebelege halas ber ga yogni ni ba kwar ka so nesu u kwar ka so gini ni te wi buru watel dade hal li yo te gari lazim daraja ber do isu tu waslegen begi diri wasle dari tayib imen no tigina yusuf tabiri isu erigi baago eina mangra dar turugo gertaidi menegi eina heye kiketio heru ko suriga isu na kwagni izan baago re derkra tujur baago be kera kore kera ke kardai o akure a mande bigine a kine a deine obdo na kasal lakin isu ki men na kana karda ke dara yone so eina tertio imen no terere Yusuf ki baago ra kasira wardo do dere ni diga distere ga ne de halal erde da baago mara tabirin da ki mushkila bay er kerne Yusuf ta tabirige ira shera ka gay ne agine ta tare bana tubur no tiri ga gi burun no ta ja ne tin ne lo na Yusuf na ko burun no sene Yusuf fi heron no ratenne Yusuf ki kra tubur do ba tubur do kusu tu do do de tour bi atarwa tour bi akosre ba gubur be igina kiyete kiye teurtiye war do ta begede ga nogene urege ga nogene biga nogene war do ta tetti dero o ga gide kide kiare abodogene iraga tawde karlanga tawde fikra akide abdodale hisenne korda de gine ni na burgno yusuf na koyta gine so magra bina dina ogene borgi u berogene no tenane na herrete na begide ni ge bor berogene no tenane o arso o re be sawri abodage burgi tegine tarro kandere iraga ogore adarogatterwe uregati gine haga ganogine o ga kide kiare o badogine faraygine hitine kitigine ni darara mabsuti kitigine ni ujakirayi igrona tiri naregina bariya nogbo biga anu tigine kegariga o ganu tigine gidiga embega tawde o brodale gire na yusuf ayini magra chapine binere o koyge barter batti sariga hette sariga kaydo no se lakin yusuf ki na bi ama sonneti nanere giro ama bi tugi tini tini giro abda menegi erisutu ne kayni halatigini qur'anne agini qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihun nene su yusuf bigi amene tin nawini na yusuf tin ato winiga berne tur bi senega debir ci salne te ci sal ga yini ni amene tin nogine agini da ba nga amene ninginu kiwa lakin ma hijini ngine ga asan baage la la la buriya men ne ngey bari ibin loy ki tigira ki ngini tigira forsa ye wa inna lahu lanasihun taw yusuf degigi amana wa mi ami artide masla gortide er her gortide bur ku sutu gi nesu embe ga tawde abro dara farai sende di arsilhu ma'ana gadan yarta' wa yalhab ko le gine ne tawursina ko ene ga tie tarwe wa ne ko ngini ne farai gine abdogni wa inna lahu lahafidhun taw inshallah ti manu ga kide tibro kede afir korda ne digu te bari uki halsia lala ar irno kerne ino aber is ay de gine ne dara ta wayda dai de gine ke kerne o do bari me kasari ki baage wayda ki ridi baage ne ngini qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum anhu ghafilun eyi burigi no giarne degwa e burigi giar gane dignu to maga to mini ngani nuri ni wo mal kerke bige mal juir kay ni awati be kebe kuli ga kebe jube embe mal ki ga gaga kebe sibe abdo nya ku sugunu minnaki kedak nagad bara nur be kay no e kay to naga ya gano abdo yi mal ngunu sibe ar kebe tarur ka so ga daror ke sere abdo na sukure gi ne so e bodo ita ju ta ko menegi nya yi e burigi soko na korne digrawni ne agini قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون وصغد كوكتينه وبرو بينتينه وبدر نياكو سوتوغين دودر ودر توغير دارو كتي نياكو سوتوغي تبرك سارينني تو تو برو تلوا تو تو او فاشل تلدو تو امرا او بروينه اور بارتوغي كسري وا تو اينين ناغي تو تو ذاتو تغادغه نياكو سوتو كا تغادا حافظ دودر در توغير كتي دارو تبرين ناغي وبرو تغير o sagori tigine o kenu tigine o ne tiwuni be gage nege der tugire kusu tugi do de nakko kata gara hafsi do na kite daror tebe ne nanno nar jani tin nan legine ko ina ga petia turbe terwe ke de biga ake ha ga ga tande be ga diga tande no tigine ti ya de bini ga tande o ke ga tulukire an kuru ga ga ga gene obodo ni go kusu tugi der tugi re utir ke te niga tir ke te ade niga ne so tu ta gare ade dala woni ne a ini tuuri baro te waagne wa inna lahu lanasihun tu masla go yerde faida go yerde er kerne baro ne yerde obdo menigi bi go dararte do waagne tayib ina nabilla yaqub alayhi salam ti ga boro go sa go dir darsina ka ka kusu gu tegey ne ga do de debir te terwe age ngi ga o ga gide ke de kiare udogene ga kibi dela tabede abro dale go tegina do de ko ba na ko ke te tru pratis kare mushkila mushkila kido inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b ay tibe kay bi mushkila na gido ro ka da bare nur ga be kay no berga te dai fi gudra akido hal kone kala hasle ga ni wa malte ne ga ta ngane nya so ina ne sa ona abro ina so farga ke ude de ate tugo daror sare ga jogi menegi uto ga dirogni ni muskila ke dogni izan wa fige ni tayib e me nyado akye berte bere kiria ba gora joir ko sori tayib e me nyado kiro nan no tigini dai hasle ke ngi inshallah dar samara ara ke sirgir o tafsir wa kasal inshallah.